Менскі вайсковы аналітык Александр Алесін кажа, што Белтэхэкспарт як пасярэднік на знешнім рынку прадстаўляе інтарэсы ўсіх кампаній ВПК Беларусі. Аднак краіна не вырабляе гатовых узбраенняў, а толькі іх элементы, кампаненты і дэталі, патрэбныя для абслугоўвання, мадэрнізацыі савецкіх узораў зброі. Менавіта такая зброя выкарыстоўваецца ў Паўночнай Карэі, Іране, Сырыі. Думаю, што да, паставляем і будзем паставляць, но это не падлежыць запрету па санкцыям. Санкцыі США могуць адбіцца на беларускім ВПК у выпадку, калі там пры выкананні нейкіх кантрактаў выкарыстоўваліся кампаненты са Злучаных Штатаў ці іх саюзнікаў, мяркуе спадар Алесін. Ну я сумніваюся, што такіх кантрактаў было многа, якія не вообще присутствуют, потому что получатели люди битые и тертые, понимают, что если поставят компоненты американского или западноевропейского производства, то могут попасть под санкции. Поэтому они могут заказывать, может быть, худшего качества, но производство стран, которые не являются союзными США. Белтехэкспорт и белорусские предприемства войсково-промыслового комплексу не залежать от Злучаных Штатов, и тому особливо от этих санкций не потерпять, перекананный спадар Алесин. Реальной материальной шкоды не будзе, будуць толькі так званыя іміджавыя страты. Расказваў Валер Каліноўскі. І болей інфармацыі пра амерыканскія санкцыі супраць кампанію Белтэхэкспарт і Белома можна пабачыць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Міхась Данько з Давыдгарадка Столінскага району. Гэта не суды, а расправа за тое, што людзі, чыё сумленне бездакорнае, якія хочуць паслужыць краіне, не спалохаліся і не захацелі служыць хлусні. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Дадам, што ўсе нашыя перадачы таксама можна слухаць і чытаць у інтэрнэце свабода.орг, а агляд вашых лістоў на свабоду прагучыць у нашым эферы крыху пазней. Александр Лукашэнка не выключыў магчымасці вызвалення вязняў, якія мелі дачыненне да пратэсту 19 снежня мінулага году. Пра гэта ён заявіў у казахскай сталіцы Астане, выступаючы ў Еўразійскім нацыянальным універсітэце імя Гумілёва. Я працытую. Завадатараў заклікалі да адказу па законе. Да гэтага часу крычаць «Палітвязні, вызваліце!» Хоць нібыта ўсіх адпусцілі, акрамя дваіх, якія ў авангардзе шлі. Вызвалі мы тых, мабыць. Няма чаго дзяржаўныя грошы марнаваць у турме, праядаць хлеб. Канец цытаты з Александра Лукашэнкі. Нагадаем, што насамрэч па гэтай справе 23 чалавекі ўжо асуджаныя да турэмнага зняволення ад 2 да 5 гадоў. Сямёра знаходзяцца пад вартай у чаканні прысуду, прычым пракурор запрасіў для іх вялікія тэрміны, у тым ліку 8 і 8,5 гадоў для былых кандыдатаў у прэзідэнты Міколы Статкевіча і Дмітрыя Вуса. Прысуды ім маюць абвясціць 26 траўня. Яшчэ 8 чалавек атрымалі прысуды за тэрміноўкай альбо умоўныя. Якое значэнне мае сённяшняя заява Александра Лукашэнкі і пра што яна сведчыць? На такое пытанне адказаў Юрый Чавусаў, палітолаг і сябра свайму партыі БНФ. Яшчэ толькі калі на пачатку вясны з'явіліся звесткі, што беларускі лідар збіраецца ў Казахстан, сярод аналітыкаў прагучала такая думка, што Александр Григорович шукае пасярэдніка, шукае таго, хто мог бы выступіць пасярэднікам у гандлі з Еўропай, які беларускі бок вельмі хоча распачаць на прадмет эканамічных саступак крэдыту інвестыцыі ў абмен на палітычныя саступкі ў выглядзе вызвалення палітычных вязняў. Тое, што гэты мэсэдж прагучаў падчас візіта ў Казахстан, сведчыць, што такі намер у Александра Горыча сапраўды ёсць. Мы бачым, што зацягнулася вынясенне прысуда спадару Статкевічу, і наўпрост Лукашэнка ў такой, як звычайна для сябе, зневажальнай форме, але наўпрост выказваецца адносна верагоднасці так памілавання ці, як ён кажа, адпусціць завадатараў гэтых пратэстаў. Я мяркую, што гэта сур'ёзны мэсэдж на адрас Захаду: не ўводзьце санкцыі, а сядайце са мной за стол перамоваў, і, магчыма, я любых вам палітзняволеных адпушчу за некаторыя вашыя саступкі. Меркаванне палітолага Юрыя Чаусава. Былы кандыдат на пасаду прэзідэнта Владзімір Някляеў, асуджаны на 2 гады зняволення за тэрміноўкай на 2 гады, гэтак пракаментаваў заяву Александра Лукашэнкі. Я ставлюся да такой заявы з радасцю, таму што гэта найпершае, што трэба было зрабіць адразу. Шкада, што Лукашэнка не дайшоў да гэтага праз свой розум, праз сваё сэрце, па сваю душу, праз чалавечнасць не дайшоў да гэтага. Шкада, што яго змусілі да гэтага дайсці абставіны, тая сітуацыя палітычна, эканамічна, якая склалася і вакол краіны Беларусі, і ў самой Беларусі. Як кажуць, лепш позна, чым ніколі. І заўтра мы ўбачым, рэальна ці Лукашэнка, як заўсёды, забярэ лёгка дадзенае слова, ці ўсё-ткі яго выканае. Калі заўтра не будзе таго жахлівага прысуду Статкевічу і тым хлопцам, і вусу, значыць, ён насамрэч збіраецца сваё слова выканаць. І тады ёсць надзея на тое, што мы зможам тых людзей, якія без ніякай віны сёння апынуліся за кратамі, абняць на волі. Я чуў інтанацыю, з якой даказалася, і чуў усе словы, якія няпэўнасць выяўлялі таго, што казаў Лукашэнка, але я перакананы ў тым, што іншага выйсця ў яго проста немаш. І чым раней ён гэта зробіць, тым будзе лепш не толькі для, хто выйдзе з турмы на волю, а для ўсіх, хто жыве пакуль што ў турме з назвай Беларусь. Я як казаў пра тое, што прэзідэнцкія выбары – гэта тая платформа, якая павінна аб'яднаць апазіцыю, нарэшце так і кажу. Але я кажу, што гэта не можа стаяць першым пытаннем на парадку дня, пакуль не будуць вызвалены палітвязні. Гаварыў былы кандыдат на пасаду прэзідэнта Беларусі Уладзімір Някляеў. І болей пра сённяшнюю заяву Аляксандра Лукашэнкі і пра рэакцыі на яе можна знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Алексей Знаткевіч, сярод тэмаў нашай праграмы. Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця адмовіўся ад раней запланаваных праектаў у дзяржаўным сектары Беларусі. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Савіных заявіў, што пазіцыя банку робіцца ўсё больш палітызаванай і супярэчлівай. Аляксандр Лукашэнка не выключыў магчымасці вызвалення вязняў, якія мелі дачыненне да пратэсту 19 снежня мінулага году. Пра гэта ён заявіў у казахскай сталіцы Астане. Кіраўніцтва Белтэхэкспарту адмаўляецца каментаваць санкцыі, уведзеныя ЗША супраць гэтай кампаніі за супрацоўніцтва з Іранам, Паўночнай Карэяй і Сірыяй. У іншай беларускай кампаніі Белома, якая таксама трапіла пад санкцыі, не прагназуюць стратаў ад рашэння Вашынгтону. Беларускім дзяржаўным службоўцам могуць забараніць мець карту паляка. Пра падрыхтоўку адпаведных зменаў у закон паведаміла агенцтва Інтэрфакс са спасылкай на крыніцу ў Міністэрстве юстыцыі Беларусі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў Менску прайшло чарговае паседжанне сесіі Палаты прадстаўнікоў. Тое, што ў краіне абвастраецца эканамічны крызіс, на працы дэпутатаў не адбілася. Словы інфляцыя, дэвальвацыя ды ім падобныя ў авальнай зале не гучалі. Тэму працягвае Уладзімір Глот. Спадзяванне, што дэпутаты возьмуцца за абмеркаванне тых праблемаў, пра якія сёння гаворыць у чэргах уся Беларусь, з'явіліся толькі на сярэдзіне паседжання, калі на трыбуну выйшаў міністр гандлю Валянцін Чаканаў. Депутат Владимир Кужанов спытал. Вот захожу я в магазин, буквально вот у нас здесь на Лесникова, в комплексе, рядышком как-то бросилось мне в глаза, стоит бутылка водки 9 тысяч, килограмм яблок 13 тысяч. Можно прокомментировать? Это не смешно. Бутылка водки 9, килограмм яблок 13. Министр отказал. Высветлілася, што беларускія яблыкі да траўня не захоўваюцца, таму даводзіцца купляць садавіну за мяжой. Из-за неустойчивости валютного рынка те же импортеры закладывают риски свои и закладывают риски серьезно по поводу доллара, который они покупают, значит, на межбанке. Естественно, это не тот курс, который сегодня мог бы быть в обычном режиме работы. Естественно, цена повышается. Далей размова не паглыбілася, паколькі Валянцін Чаканаў нагадаў, што Міністэрства гандлю цэны не вызначае. Маўляў, гэта прэрагатыва іншага міністэрства – эканомікі. Пасля паседжання я спытаў сёння некаторых дэпутатаў, чаму яны сёння не ўздымалі пытанняў пра дэвальвацыю і інфляцыю. Гэта ж найбольш закранае цяпер выбарцаў, ды і нават саміх дэпутатаў, якія атрымліваюць свае заробкі ў рублях. Адказ быў практычна аднолькавы. Вырашыў пачакаць да пятніцы. У пятніцу, 27 траўня, у авальнай залі пройдзе сумеснае паседжанне абедзвюх палат нацыянальнага сходу. На парадку дня адказы ўраду на запыты і пытанні парламентароў. А міністр Чаканаў паразмаўляў таксама і з журналістамі. Найперш про попит на харчи. Его уже нет ажиотажного спроса. Мы мониторим ежедневно. Значит, сегодня повышенный спрос. Есть еще на соль, на сахар. Он чуть выше, чем обычно. Уксус немножко больше покупают, крупы, макаронные изделия. Остальные в таком в общем порядке идет. Экономичный оглядальник Кастусь Скоротович каже, что все залежит от наявности грошей у насельництва. Вась, я не поспел себе купить простенький телевизор «Горизонт». Он коштовал 500 тысяч, а зараз коштует 1,5 миллиона. Это значит, что как бы я не тужился, який б я ажиотаж не робив, значит, телевизор я больше до Нового года, может, и более, я его не куплю. И так само вот продукты сельской господарки, харчовые товары. Бензин стал дорожей, Энергоемистая галина. За газ треба платить. Коли рубль еще будет так пикировать, ажиотаж или не ажиотаж, все равно кошты будут расти, иначе экономика становится. Народ куплять, может, будет менее, потому что, ну, где же гроши брать? Говорив економічний оглядальник Кастусь Скуратович. А ви самі можете виказатися на конт подіїв у Білорусі і світі. Телефон автоотказнику Мєнску 266-39-52 працює 24 години на сутки. Неужели после этого ужасного экономического краха, который случился в Беларуси, остались глупцы, которые верят официальной пропаганде? На мой взгляд, руководство Беларуси должно признаться в своей полной профессиональной некомпетентности и по-доброму уйти в отставку, пока у нас не случилось то, что в Румынии. Считаю, что не введя экономических санкций, Евросоюз поступил очень правильно, даже не поддавшись на провокации наших властей бесконечными посадками политзаключенных. Ведь если бы эти санкции были введены, то эти черные для нас дни, если не все, то огромная часть наших людей считала бы виновниками во всем этом чиновников Евросоюза. А так все видят, что наши власти своими безграмотными вели страну в этой побившей все рекорды кризис. Теперь люди вряд ли поверят, когда в самых высоких трибун будет нам говориться о том, что нас окружают враги и все завидуют нашей тихой, спокойной и небедной Белоруссии. А куда мы отправились? Можно сравнить нас с Украиной, которая нам приводилась в пример, как цветные революции приводят к хаосу и бедности. А сейчас нам даже украинская гривна недоступна, подорожавшая, кстати, почти в 2 раза. И вот я так думаю, что Лукашенко поехал в Казахстан за кредитами. И треба что робить? Народ звать на площу. И этого отморозка с пятой колонны гнать в отставку. Настал час. Не треба спать, господа слухачи. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Вы на хвалях Радио Свобода. Те отрымливаюсь рабочая мазу за декларованные 500 доляров заробку, обяцанные урадом. Як яны ставяцца да намеру аб'яднаць КАМАЗ і МАЗ? Як адрэагавалі на рашэнне ўлады дэвальваваць нацыянальную валюту? Высвятляла каля прахадной Менскага аўтамабільнага заводу наша карэспандэнтка. Зараз на МАЗе ёсць заробак у 500 даляраў, пра які абяцаў прэзідэнт? Я думаю, што нет. Нет, конечно. 1,5 мільёна зарплата, сейчас по этому курсу сколько это получается? 300, калі ў чарзе выстаіць. Ага, ещё их купіць. Если по такому курсу каких продают, так и 200 не получается. Вось пасля падвышэння заробка ў снежні быў такі заробак рэальна? По-моему, никогда. Может, у начальства і было. А як вы зараз вось ставіцеся да апошніх захадаў, якія ўрад робіць па стабилизация экономики? Ой, даже не знаю. Нету денег у народа, чтобы это все потянуть. Ну, а заробку хапает? Нет, конечно, вы что. А жонка с хаты еще не выгнала? Еще нет, но уже скоро, наверное. Уже неизвестно, за что ребенка кормить, за что жену содержать. С такими ценами, с таким отношением. Ти есть на МАЗе соправданно реальный заробок у 500 доляров? Нема. Нема 500 доляров. Мабуть, недзе ў цэхі ёсць, але ў нас няма. А вы дзе працуеце? Завода кіравання, да. А быў такі заробак рэальна пасля вось падвышэння ў снежні? У нас не было. У нас не было. А як вам наогул вось апошнія захады ўраду па стабілізацыі эканомікі? Цяжка. Усім цяжка. Дзенек нет. Цены бешаныя. Некія размовы пра падвышэнне заробкаў ёсць? Ну, есть у нас разговоры, что должны повысить. Но пока разговоры, как решит руководство, так и повысят. Учитывая последние события, двухнедельные, пока, не знаю, в подвешенном состоянии ждем. В принципе, же продукция выпускается, и она продается. Конечно, продается. Хорошие рынки сбыта у нас. И от этого поколь подвышение заработков никак не отчувает народ? Нет. Вот есть реальный заработок у 500 долларов, обещанных урадом на заводе? По большей части, что я сомневаюсь, нет. Все режут, зарплату, и цены растут. 500 долларов – это сколько на белорусские на сегодняшний день? Ну, 2,5 миллиона под 3. Нет, большинство столько не имеет. Звольняются люди? Да, уходят. Да и кто идет на выручку? Эти химики несчастные. И что, если вольные люди уходят? Зарплата упала. То что сделают эти? Вот есть реальный заработок у 500 долларов, обещанных урадом на заводе? Я не знаю, я устраиваюсь здесь только на работу. Не в курсе дела. Вот бачите, люди идут уладковываться на працу, а вы, кажется, бегут. Ну да, это вот один из химиков, которого так вот, хочешь не хочешь, давай вперед, а иначе тюрьма. Еще и ходили чутки про то, что акционирование с КАМАЗом будет, и не на корысть МАЗу, что поглынет этот российский гигант. Я слышал, так и будет, все к этому идет. Скупит, конечно, однозначно. Были меркования людей каля проходной Менского автомобильного завода. А як вы оцениваете деяния влады и президента во умовах теперешнего экономичного кризиса? С таким питанием наш корреспондент звертался до жихару городни. По радио, по приемнику ничего нет. Где президент пропал, это самое, не по телевизору. Насчет грошей только раскатывается по этому самому, по всей этим регионам, там колхозы эти, как говорится, так сказать, поднимая. А ни банки, ни грошей не купить, ни долларов не купить, ни зарплаты не поднимают, ничего, все, ничего не говорят. Это получается, ничего не робить, просто так думая, свой срок до конца пробыть и забыть свою. А про людях ничего не думая, что там люди. Вы знаете, я думаю, что ничего они не думают. Да потому что посмотрите, какие цены сейчас. А зарплаты, вот я, например, получал около 2 миллионов. А вот недавно получил на 100 тысяч меньше. А цены-то? О чем говорить? О чем говорить? Ну, вы сами видите, доллары как взлетел. Непонятно, если честно сказать. Все в шоке, все в панике. По крайней мере, то, что было раньше и то, что будет, это еще никто ничего не знает. А что теперь, то теперь. Живем одним днем. А там дальше будет видно. Ну, дороже стало. Зарплата у вас добавилась? Нет. Нет, но я надеюсь, что мы выйдем из этого кризиса. Как говорится, надежда умирает последней. Никаких мер толком не принимается каких-то толком мер. Либо принимается, но это все поверхностно, лишь бы как показуха, возможно. Но на самом деле результатов никаких нет. Возможно, то, что не могут, либо вообще безысходность уже. Как бы решить проблему, наверное, невозможно самостоятельно. Я говорю, они никогда не думали и никогда не думают. Только думают про себя, как набить себе карман, и как больше, и как быстрее. И больше им ничего не надо. И как угодить любимому президенту. Я считаю, он только делает для себя все. Популист и Польши. По президенту нет разговоров, тем более публично. Вообще ничего не беспокоится, ничего не чувствую, вообще ужас. Каждый день все хуже и хуже. И со всеми этими сюрпризами насчет повышения там топлива, и там, соответственно, все это там вот и на маршрутку сразу все поднимется, зарплата остается та же, то есть вообще поднимется за квартиру оплата, то есть вообще ужас, короче, не знаю, как это дальше жить. Меркаванне людзей на гарадзенскіх вуліцах, а я нагадаю, што вы самі можаце выказацца на конт сітуацыі ў Беларусі, на конт падзеяў у Беларусі і свеце. 266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску, ён працуе 24 гадзіны на суткі. Недарэчнасці ў гэтай суботній вандроўцы пачаліся літаральна з першых хвілін. У 12 кіламетрах ад Оршы на буйнейшай трасе М1 стаялі паабапал два указальніка з надпісам «Абухова», які ўказвалі цалкам супрацьлеглыя накірункі. Прыкінуўшы на пальцах, мы з маім спадарожнікам, праваабаронцам, сябром партыі «Справядлівы свет» Мікалаем Петрушэнкам павернулі направа і не памыліліся. Наша падарожжа ў Абухова на Аршанщыну. Подороже нашего корреспондента у Абухова позднее у нашем эфире. Я так само нагадаю, что наши передачи можно слухать и читать на сайте свобода.org. Громадяне Беларуси не будут иметь права корыстаться льготами и перевагами, якія даются замежными державами у сувязи с их политичными и религийными поглядами ти национальной приналежностью. Такая норма, як поведомляя Интерфакс, змещается в законопроекте, працоўная назва якого гучит як «Об забеспечении обороны национальных интересов Республики Беларусь». Як стало вядома корреспонденту Интерфаксу, с крыніцаў у Министерства юстиции Беларуси в найближайший час меркуюць